babazo Koni yoko sala kanga ipo yeke Yoko kanisa kanano te Na pasi oyo na moni pona yo Bolingo eloko ya makasi di polino Epa inangai Atato swali na yo ponense Na koki kobi misanyo sote leko Na kobamba na mbono kimbala mosusu toko lingana na biso Bolingo eloko ya makasi di polense Epa inangai pe Tema.